wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. Paweł Turski, dzień dobry. Minęła ósma. Anna Zaleśna-Sewera przedstawi serwis Trójki. W rocznicę cudu nad Wisłą świętuje wojsko. W stolicy po południu defilada. Zarzut usłyszał sprawca tragedii na warszawskim Mokotowie. Nie przyznał się do winy. W Japonii odwołano setki lotów i pociągów ze względu na zbliżający się tajfun. Na początek jednak informacja sprzed chwili. 8 osób zostało rannych po zderzeniu autokaru z busem na autostradzie A4. Do wypadku doszło między węzłem Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice. Pojazdy zderzyły się tuż przed 6 rano. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Oficjalne przemówienia, parady wojskowe i pokazy sprzętu oraz wielka defilada w Warszawie. Tak zapowiadają się obchody związane ze 104. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 roku i przypadającym na ten dzień świętem Wojska Polskiego. Centralne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych zaplanowano w stolicy. Centralne uroczystości rozpocznie poranna msza za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po niej, w samo południe, przed grobem nieznanego żołnierza, odbędzie się uroczysta odprawa wart, a kulminacją warszawskich obchodów Święta Wojska będzie defilada. Weźmie w niej udział 2,5 tysiąca żołnierzy. Do obserwowania defilady i wspólnego świętowania z żołnierzami zaprasza wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. I to ma być wspólnotowa defilada, tak jak wspólnie od 25 lat Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska Armia zaprezentuje w trakcie przemarszu ponad 200 jednostek sprzętu. W trakcie defilady będzie można podziwiać czołgi Leopard, Abrams i K2. Nie zabraknie też armatochaubic Krab i K9 oraz moździerzy Rak. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura postawiła zarzut kierowcy, który we wtorek zabił na warszawskim Mokotowie dwie osoby. Prowadzony przez niego samochód najpierw potrącił kobietę na pasach, a potem wjechał w przystanek. Prawdopodobną przyczyną była nadmierna prędkość. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Jest to czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności. Kierowca nie przyznał się do winy. Stwierdził, że rzeczywiście brał udział w tym zdarzeniu, natomiast nie poczuwa się do odpowiedzialności. Twierdzi, że jechał zgodnie z przepisami i z zachowaniem należytej uwagi. W 2017 roku w stołecznym ratuszu powstał raport, z którego wynikało, że przejście dla pieszych, w okolicy którego doszło do tragedii, jest bardzo niebezpieczne. Po wypadku Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział przebudowę przejścia na ulicy Woronicza. Rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Jednym z elementów przebudowy będzie po prostu sygnalizowanie całego tego skrzyżowania. Sąd podejmie decyzję w sprawie aresztu dla podejrzanego prawdopodobnie już w czwartek. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pogoda nad morzem podczas długiego weekendu może okazać się zdradziecka. Alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wysoka temperatura i lekki wiatr przyciągają plażowiczów. Nad morzem będą tworzyć się fale, które choć niewielkie, są bardziej niebezpieczne od tych dwumetrowych, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego WOPR-u. To będzie powodowało fale, ale nie za duże, takie zachęcające, nie straszące. Drodzy Państwo, absolutnie nie bagatelizujmy tych fal, bo właśnie przy takich falach, jak patrzymy na te nasze statystyki, bardzo często dochodzi do utonięć. W sytuacji, gdy fale zaczną znosić kąpiącego się w głąb morza, należy położyć się na plecach na wodzie i czekać na dopłynięcie ratowników. Tajfun Ampil zagraża Tokio i wybrzeżu Pacyfiku. Japońskie linie odwołały w sumie 471 lotów, co dotknęło 98 tysięcy pasażerów. Jutro mają zostać odwołane pociągi na głównych liniach, w tym między Tokio a centralnym miastem Nagoya. Tajfun ma pojawić się w środku tygodnia wakacyjnego Obon, kiedy miliony Japończyków wracają do swoich rodzinnych miast. Władze ostrzegają przed możliwymi gwałtownymi podmuchami wiatru, powodziami i osunięciami ziemi. Ambasada Polski w Tokio zaapelowała do osób przebywających w Japonii o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do zaleceń służb porządkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski, zapewne o tym, co się wydarzyło w nocy w Warszawie. Zapewne. Real Madryt kompletuje kolejne trofea. 2-0 pokonał na PGE Stadionie Narodowym Atalantę Bergamo po golach Fede Valverde i debiutującego w ekipie królewskich Kiliana Mbappé. Końcowy wynik nieco zamazuje obraz gry. Atalanta miała swoje bramkowe szanse i ten mecz wcale nie był spacerkiem Realu. Obawy, że Atalanta z różnych przyczyn nie będzie w stanie wystawić pełnowartościowej drużyny, nie sprawdziły się. Mecz rozpoczęło 9 graczy, którzy w finale Ligi Europy pokonali Bayer Leverkusen 3-0. Komentatorzy podkreślali, że przez godzinę Atalanta walczyła z Realem jak równy z równym. Potem zabrakło siły i dokładności. Luca Marchegiani podsumował: dwa przechwyty, dwie piękne akcje i dwie stracone bramki. Trener Gasperini po meczu podkreślił: graliśmy z najlepszą drużyną świata piłkarskich fenomenów i w pierwszej połowie byliśmy lepsi. Byłem przekonany, że zagramy dobrze i sprawimy Realowi kłopoty. Jestem dumny z drużyny i jest mi przykro, że przegraliśmy, mimo że pokazaliśmy futbol bardzo wysokiej jakości. W wypowiedzi dla włoskich mediów trener Realu Carlo Ancelotti powiedział, że Atalanta była bardzo groźnym rywalem. Ujawnił, że w przerwie meczu w szatni jego drużyny panowała bardzo nerwowa atmosfera, bo Atalanta nie pozwoliła Realowi na wiele i stworzyła kilka niebezpiecznych sytuacji. La Gazzetta dello Sport zatytułowała: z podniesionym czołem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Real wygrywa Superpuchar z pewnymi kłopotami. To samo tyczy się Igi Świątek i Magdaleny Fręch. Obydwie nasze tenisistki wygrały swoje pierwsze mecze podczas prestiżowej imprezy WTA w Cincinnati, ale musiały bębnić, mówiąc kolokwialnie, po 3 sety. To trwało 80 minut dłużej niż wszyscy się spodziewali, ale ostatecznie ze zwycięstwem światowego numeru 1 podsumował po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Polki 6-0, w drugim prowadziła 5-2 i nie wykorzystała następnie 5 piłek meczowych, żeby ostatecznie przegrać w tiebreaku do 8. Jeszcze na początku trzeciej partii prowadziła Francuska, ale wtedy Iga Świątek wróciła do swojej dobrej dyspozycji z początku spotkania. Miałem 5 piłek meczowych, to moja wina, że nie zamknęłam wszystkiego. To się jednak zdarza. Nie miałam do siebie jakiegoś żalu z tego powodu. Stwierdziłam, że muszę iść do przodu, wyciągnąć wnioski z niepowodzeń i prezentować się tak, jak w pierwszym secie. Podsumowała swój występ nasza tenisistka. W trzeciej rundzie zagra z rozstawioną z 15 Ukrainką Kostiuk. W nocy awans walczyła przebijająca się wcześniej przez kwalifikację Magdalena Fręch. W 3 setach pokonała Czeszkę Bołuskową. Dzisiaj w Cincinnati polski dzień. Kibicujemy w grach singlowych Magdą Fręch i Linet oraz Hubertowi Hurkaczowi. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Belk Thibonnais wygrał trzeci etap Tour de Pologne. Kolarze wystartowali z Wałbrzycha, do mety dojechali w dusznikach zdroju. Drugie miejsce zajął Włoch Diego Ulissi. Na trzeciej pozycji uplasował się Holender Wilco Kelderman. Najlepszy z Polaków Piotr Pękala był 28. Zwycięzcę etapu chwali dyrektor wyścigu Czesław Lang. Przyjechał w super formie i widać, że ten zawodnik ma wielkie, wielkie możliwości, tym bardziej, że pochodzi z rodziny bardzo kolarskiej. Jego ojciec był wielkim kolarzem, szczególnie wyścigi przełajowe jeździł kilkukrotnym mistrzem świata, wygrywał tyle. Także myślę, że kolarstwo wystrzał z mlekiem matki, tym bardziej, że jest to Belg, gdzie w Belgii kolarstwo to jest religia, jest nawet bardziej szanowane od piłki nożnej. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. Najlepszy z naszych kolarzy Rafał Majka dopiero na miejscu 23. Na zakończenie o skokach narciarskich, które o tej porze roku pasują jak ananas do pizzy. Zawody letniego Grand Prix w Courchevel we Francji wygrał dobrze znany kibicom dyscypliny Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z naszych skoczków Dawid Kubacki był 7. 8 miejsce zajął Aleksander Zniszczał, 17 Jakub Wolny. Sponsorem audycji był Orlen. A, panie redaktorze, prowokuje słuchaczy. Ananas do pizzy. Tutaj za chwilę zaczną wszyscy dzwonić. Że pasuje? No pewnie są tacy, którzy uważają, że pasuje. No ale wiesz, kanony wyrobu ja wiem, co Włosi na ten temat mają do powiedzenia. To ja tutaj w imieniu Włochów się wypowiedziałem. Ale jak puszka zostaje ananasa, no i ciasto jest obok. Dobra, nie kontynuujmy może dużo kalorii, mój drogi. No, owoce węglowodane, ale dobrze, przejdźmy do pogody. Patrząc teraz na pogodową mapę Polski, nie mogę ukryć, że jestem zszokowany i to nie jest przesada, bo jest teraz już miejsce w Polsce,

Calling After Me i Wallows na antenie Trójki. 15 sierpnia to dzień, w którym obchodzimy dwa święta. Święto w zimie, bo wzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. To drugie, Święto Wojska Polskiego upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku. 104 lata temu na terenie o wiele większym niż same przedpola Warszawy została stoczona operacja wojskowa, podczas której właśnie Wojsko Polskie rozbiło chcącą szerzyć komunizm w całej Europie Armię Czerwoną. O tym, jak przebiegała ta bitwa, gdzie toczyły się najważniejsze walki, dzięki czemu udało się Polakom, w których nie wierzyli, żyła większość krajów Europy, pokonać bolszewików, opowiemy kompleksowo, przemierzając szlak Bitwy Warszawskiej. Na naszej trasie między innymi Ossów, warszawska cytadela, na której to odszyfrowywano rosyjskie rozkazy, czy twierdza Modlin. Oczywiście 15 sierpnia w tym roku to także początek długiego weekendu. No i na Państwa telefony dotyczące planów urlopowych, świątecznych, dotyczących także Bitwy Warszawskiej czekamy pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek. A jeszcze jedno, bo wczoraj redaktor Robert Grzędowski, który prowadził poranne Zapraszamy do Trójki, wymyślał wraz z Państwem nazwę dla dnia, który jest środą, ale de facto jest piątkiem, bo już jest wolne i chyba wygrał świątek, ale nie jestem pewien. I bardzo fajnie, nawet jeżeli ten świątek wygrał, ale ja nadal nie wiem, jak nazwać czwartek, który jest sobotą. Może mają Państwo jakąś propozycję. Czwartek, który jest sobotą, no bo ten czwartek już jest wolny. Także czekamy na Państwa głosy pod numerem 22 i 7 trójek. I rozpoczynamy przemierzanie szlaku Bitwy Warszawskiej. Naszym pierwszym przystankiem jest Osów pod Kobyłką. To właśnie w tej wsi powstaje Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Muzeum jest jeszcze nieczynne. Czynna jest za to tuż obok samorządowa instytucja kultury Park Kulturowy Osów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku. No i właśnie wraz z nią jesteśmy teraz z trójkowym mikrofonem. I obok mnie jest Krzysztof Jaszczak, dyrektor tejże placówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Osów? Dlaczego tutaj w Osowie jest ta Izba Pamięci? Dlaczego Osów jest tak ważny, jeżeli chodzi o ten szlak Bitwy Warszawskiej? To jest to miejsce, w którym pokonaliśmy tak naprawdę bolszewików. To tutaj ksiądz Ignacy Skorupka przyprowadził młodzież z Warszawy, która brała czynny udział 14 i 15 w walkach pod Osowem. Tutaj poległ ksiądz Ignacy Skorupka 14, czyli wczoraj obchodziliśmy ten czas, kiedy wspominamy księdza Skorupkę i na polach pod Osowem uczciliśmy tą mszą świętą o 6 rano. Dzisiaj także o poranku była msza święta, natomiast teraz jesteśmy przed rekonstrukcją i przed piknikiem historycznym przy naszej instytucji. Gdzieś mówi się, że też Radzymin był ważny, no to może wyjaśnimy, dlaczego Osów jest może trochę ważniejszy dla was tutaj, na pewno z racji też patriotyzmu lokalnego, ważniejszy ten Osów niż Radzymin. Znaczy ja nie porównuję, czy Radzymin, czy Osów był ważny. Pierwszą taką jaskółką zwycięstwa było to, że bolszewicy pod Wołominem tak naprawdę musieli się pierwszy raz cofnąć, bo między Wołominem a Duczkami jeździły dwa pociągi pancerne, które z dużego kalibru ostrzeliwały zmierzających tutaj w stronę Warszawy bolszewików. Bolszewicy przyszli tutaj pod Osów i tu zostali pokonani, więc tutaj nie ma mowy, które miasto było ważniejsze, aczkolwiek i tutaj, i w Radzyminie, i w Osowie dbamy o historię, o to, żeby przybliżyć tą historię młodzieży przede wszystkim, ale wszystkim, którzy nas odwiedzają. Przejdźmy do tych pamiątek. Po mojej lewej stronie są mundury, są pamiątki takie jak chociażby pewnie jakieś menażki, radio, a po naszej prawej stronie jest za to odznaka, no pośmiertnie wręczona księdzu Ignacemu Skorupce. Tak, przed nami też jest obrus, na którym ksiądz Ignacy Skorupka odprawiał osobiście mszę świętą. Ten obrus raz do roku jest wypożyczany na mszę świętą polową, która się odbyła w dniu wczorajszym. Mundury, które widzimy, częściowo z ekshumacji, zrekonstruowane, więc jest co w instytucji oglądać, coś co przemawia i przenosi nas do tamtych czasów, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do naszej instytucji, żebyście Państwo na własne oczy zobaczyli, ale dzisiaj jeszcze macie szansę zdążyć na rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej na godzinę 12 do Osowa. Bezpłatne autobusy ze stacji PKP Kobyłka kursują, także zapraszam Państwa, możecie komunikacją miejską dotrzeć tutaj właśnie na tą rekonstrukcję oraz na piknik historyczny i piknik rodzinny, więc jest co oglądać, jest gdzie, że tak powiem, spędzić czas dzisiejszego dnia, a po tym zapraszam do naszej instytucji na lekcję historii, na film o tamtych czasach. Ale jeżeli ktoś z Państwa nie zdąży, bo jest na przykład z drugiego końca Polski, czy ze Szczecina, czy z Przemyśla, to nie ma się czym chyba zbytnio martwić, bo można tutaj przyjechać każdego innego dnia. No i wtedy też czekają na Państwa inne atrakcje, chociażby gra terenowa. Tak, z młodzieżą bardzo często i ze starszymi osobami, bo często seniorzy też nas odwiedzają, robimy różne gry terenowe, quizy i idziemy na pola osowskie, gdzie pokazujemy, w którym miejscu dokładnie rozegrała się ta bitwa, jak to się odbywało, więc historii tu jest dużo i zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie w te miejsce Państwa. Wspomniał Pan już o inscenizacji, to w takim razie jak liczna to będzie grupa, no i w ogóle, nie wiem, rzut monetą zdecydował o tym, kto będzie Rosjanami? Nie, to od lat tutaj jest taka właśnie duża rekonstrukcja, gdzie kilkuset tak naprawdę rekonstruktorów bierze udział w tej rekonstrukcji. Jest to piękne wydarzenie. Możecie Państwo też obserwować w telewizji, jeżeli jesteście z dalszych zakątków kraju, będzie transmitowana na pewno w wielu telewizjach, także zapraszam albo przed telewizorem, albo do Osowa. Tutaj trzeba gdzieś chyba ciągle siedzieć przed tym telewizorem, bo po pierwsze tak, u Państwa inscenizacja, następnie defilada na Wisłostradzie. No napięty to jest tak wojskowo program. To w takim razie do której dzisiaj czynne? Dzisiaj do godziny 17 będziemy na polach osowskich na Państwa czekać, także zapraszamy. Dołączam się do tego zaproszenia. Krzysztof, Leszczak, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Park Kulturowy Osób Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku, był wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam jeszcze raz. A wracając do Muzeum Bitwy Warszawskiej, które powstaje tuż obok, to placówka ta, która będzie mogła się pochwalić między innymi amfiteatrem, miejscem do organizowania rekonstrukcji bitwy zgodnie z nowym planem, powinna zostać otwarta w przyszłym roku. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym to zamierzałem znaleźć nazwę dla czwartku, który jest sobotą. Chciałam zapytać, dlaczego redaktor rzucił temat czwartek, który jest sobotą. Ja bym była za tym, żeby to był czwartek, który jest niedzielą, bo idziemy do kościoła, jest to święto maryjne. Proponuję, żeby się redaktor poprawił i rzucił drugi temat. Czwartek, który jest niedzielą. Dobrze, dobrze, ale już odpowiadam dlaczego. Bo po niedzieli się idzie do pracy, a w tym przypadku raczej większość z Państwa ma wolny. No chyba, że się mylę, szukamy dalej słów. Może być i czwartek, który jest niedzielą. Czekamy na Państwa telefony pod numerem naszym trójkowym, niezmiennym 22 i 7 trójek. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, untied your wire. It's gonna be a bumpy ride. Don't wanna bore you, totally adore you. I wanna go where everybody wants to go. Please will you tell me where everybody wants to go. I thought it was just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Jest 8:30 i są wśród Państwa osoby, którym ta moja propozycja czwartek, sobota nie przeszkadza. Czwartek będący sobotą jest oczywiście czworbotą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Czworbota trochę mi się kojarzy z ubotem. Może nie przejść z racji skojarzeń niemieckich, no ale szukajmy dalej. 22 i 7 trójek to telefon do nas. The evening was long, my guesses were true. You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not. The state of time to take. When we parted, moving on, and believe it, it could begin and end in one dzisiaj będzie. To tak ostrzegam. Z Osowa, które odwiedziliśmy kilkanaście minut temu, teraz przenosimy się na północny zachód, w tym naszym trójkowym przemierzaniu szlaku Bitwy Warszawskiej i przenosimy się do twierdzy Modlin po ogromnym, liczącym 250 hektarów obszarze. Skupiając się na miejscach związanych właśnie z Bitwą Warszawską, oprowadzi nas teraz Elżbieta Wiercińska, przewodnik po twierdzy. Dzień dobry. Dzień dobry. To może wyjdźmy od tego, jakie w ogóle znaczenie miał Modlin w czasie bitwy. Kto tutaj stacjonował, bo wiemy, że wojska sowieckie tutaj nie doszły. Wojska rosyjskie nie miały prawa tu dojść, bo otaczała nas Wisła i Narew. I oczywiście twierdza, którą sami Rosjanie wybudowali, była doskonale przygotowana na obronę jeszcze po I wojnie światowej. I oni sobie z tego zdawali sprawę. A druga rzecz, nie doszli też dlatego, że walczyła tu brygada syberyjska, której dowódcą był generał Rumsza, ale również Władysław Sikorski, który miał swoje stanowisko dowodzenia prawdzie za rzeką w Nowym Dworze, ale czujnym okiem już od 10 wizytował poszczególne posterunki. Twierdza została tak jakby trochę z boku, bo Rosjanie celowo ją ominęli, próbowali od północy, tam się nie udało, no to poszli w kierunku na Nieport w tamtą stronę, gdzie potem im przygotowano niespodziankę pod Radzyminem. A tutaj przygotowywano już wcześniej miejsca dla rannych żołnierzy. Nasz szpital był ogromny, oczywiście wybudowany w czasach rosyjskich. Najważniejszym budynkiem jest ten murowany z czerwonej cegły, bardzo pięknie zdobiony, którym urzędowali lekarze i w części mieszkały siostry. No i obowiązywała też łaźnia garnizonowa z komorą dezynfekcyjną. Jesteśmy przed szpitalem, rzeczywiście ceglany budynek, czyli tutaj leczono polskich żołnierzy. Do niewoli trafiali różnie, więc tamci też podlegali opiece medycznej. Takie były konwencje. Budynek dość dobrze zachowany, jak... Na wiek wygląda wspaniale. Ma dużo detali pięknych, architektonicznych, zachowanych po dzień dzisiejszy, mimo że datowany jest na koniec XIX wieku. Idziemy dalej, czyli teraz pewnie się domyślam, do łaźni idziemy. Do łaźni garnizonowej. Też budynek bardzo ciekawie zaprojektowany, wykorzystywany jeszcze niedawno przez Wojsko Polskie. Zachowano wewnątrz komorę dezynfekcyjną, piec do podgrzewania wody, chociaż potem już w czasach współczesnych nie był użytkowany. A za łaźnią kaplica. Kaplica, która służyła w celu pochówku nieżyjących żołnierzy, a potem panie z Imki prowadziły tam zajęcia, bo pułkownik Malewicz, komendant twierdzy, rozkazem nakazywał nieumiejący pisać i czytać, mają stawić się na zajęcia. Łaźnia jest obok nas, bardzo wysoka ta łaźnia jak na standardy. Na górze jest piec i taki zbiornik na wodę, żeby ta woda spadała na dół, żeby żołnierze mogli z tego korzystać. To tłumaczy, dlaczego łaźnia jest najwyższym budynkiem w okolicy, jak tak patrzę tutaj wokół. Akurat tu nie ma piętrowych budynków, dopiero większe się pojawiają tam w centrum koszar. Ja się tutaj mogę zagubić, to pani prowadzi, gdzie mnie teraz pani zaprowadzi? I słuchaczy trójki. No teraz powinniśmy pójść pod nasze koszary, olbrzymie koszary, najdłuższy budynek obronny w Europie, który ma 2238 metrów długości. Teren twierdzy jest rozległy. To ile minut tak spacerem teraz nas czeka? Z 10-15 minut? No 20 trzeba, bo to trzeba przejść przez cały środek twierdzy. A tutaj w murach to jest 240 hektarów. To jest rejon twierdzy Modlin. Siłę w nogach mamy, buty też mamy wygodne, więc idziemy dalej. Krótki spacer za nami i jesteśmy już przy tym bardzo długim budynku. Rzeczywiście, jak popatrzę na lewo, to jego koniec widzę, ale jak popatrzę na prawo, to go nie widzę. Końca nie widać, bo to jest nieregularny wielobok, zamknięty. My jesteśmy akurat w tym fragmencie koszar, które ma tablicę informującą, że w 1919 roku powołano Korpus Kadetów numer 2, bo jedynka była we Lwowie. Była to szkoła o profilu wojskowym, do której przywieziono, dostarczono chłopców w wieku 14-18 lat, bo w ten sposób państwo na wojsko nałożyło obowiązek zapewnienia startu życiowego przede wszystkim sierotom wojennym. Były tu nie klasy, tylko kompanie i właśnie kadeci 5. kompanii wzięli udział w Bitwie Warszawskiej w okolicy Płocka i tak jak tablica informuje, tam zginęli. Jeżeli pan sobie życzy, możemy wejść do środka, bo po kadetach zostały pamiątki. Słoneczko kadeckie to jest to, co oni mieli na czapce. To wchodzimy w takim razie, takie drewniane, duże drzwi, jak na dzisiejsze standardy. Stare, jeszcze rosyjskie. Krzypiące to tak. I u nas budynek wygląda tak, że są długie, długie korytarze. Na tym poziomie mamy 2,5 kilometra. Na piętrze tyle samo, więc nie trudno policzyć, ile mamy korytarzy. W międzyczasie weszliśmy już na piętro. I co się tutaj znajdowało tutaj w tej szkole kadetów? Oprócz tego, że ja widzę, że tutaj rzeczywiście wszystko się zachowało i posadzka, i farba może trochę bardziej współczesna, ale wszystkie... Bo tą część koszar bardzo, bardzo często wykorzystują różne ekipy filmowe w zależności od swoich potrzeb. A element, który się zachował, to jest to, co jest na tym filarze, czyli to słońce kadeckie, ono również jest tu. I to już ma ponad 100 lat, bo zrobiono to w 1919 roku. I te elementy pokadeckie zachowały się do dzisiaj. Jednak można odnaleźć dużo wątków w twierdzy Modlin, która słynie jednak z zupełnie innego trochę okresu, późniejszego okresu. Tutaj się zwiedzę głównie z myślą o początku II wojny światowej, ale jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany Bitwą Warszawską, to jak najbardziej można tutaj trochę znaleźć. Można znaleźć, tym bardziej, że robimy takie tematyczne wycieczki. Dzisiaj o godzinie 12 spod Centrum Edukacji Historycznej ruszy wycieczka, w której dużo czasu poświęcone będzie temu, co się działo w twierdzy, czyli szpitalowi, korpusowi kadetów, tym, co zginęli, i udziałowi pułkownika Malewicza, generała Sikorskiego, bo to najbliższy nasz teren. To jak najbardziej zachęcamy tutaj do przyjechania do twierdzy Modlin. Elżbieta Wiercińska, przewodniczka po twierdzy Modlin, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Pod numerem telefonu 22 i 7 trójek wciąż szukamy określenia dnia, który jest czwartkiem, ale tak naprawdę jest sobotą, ale także państwo dzwonią do nas w sprawie Bitwy Warszawskiej. Ossów to jest jedna tylko i wyłącznie bitwa, która oczywiście przyczyniła się do zwycięstwa, ale w ogóle nie mówicie o Radzyminie, który tak naprawdę po II wojnie światowej był miastem zapomnianym, był miastem gnębionym, był miastem pomijanym, dlatego że bitwa przede wszystkim kojarzyła się z Radzyminem i była w Radzyminie i główne starcia właśnie toczyły się na linii Radzymina, gdzie kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. I msza dziękczynna była w Radzyminie.

chance that I could have something to drink. Walking around here looking for something. I can get fucked up on absolutely anything. I'll sweep you off your feet and you will fall apart. Sweep you off the floor, God, you're drunk again. La la la la, la la la la la, no ale mi dzisiaj redakcja muzyki wybrała playlistę, było pa pa pa, jest la la la, nie idźmy w tą stronę, w to, gdzieś to może być ślepy zaułek. Kilkanaście minut temu, przemierzając dziś w Trójce szlak Bitwy Warszawskiej, a jednak wracamy na jakąś trasę, odwiedziliśmy Twierdzę Modlin, a teraz się przeniesiemy na Warszawską Cytadelę. Twierdzę Modlin i Warszawską Cytadelę łączy bezpośredni pociąg. No a dlaczego na Cytadeli Warszawskiej teraz nie jesteśmy, bowiem no może i tutaj walki nie były to, ale ważna rzecz się tutaj rozgrywała. Odszyfrowywano radzieckie rozkazy, dzięki którym Wojsku Polskiemu udało się pokonać bolszewików i o tym właśnie, o tym odszyfrowywaniu porozmawiamy teraz z Grzegorzem Rutkowskim z Muzeum Historii Polski, które ma właśnie siedzibę na Cytadeli. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie znaczenie miało, bo już wspomniałem o tym odszyfrowywaniu, jakie znaczenie miało to dla Bitwy Warszawskiej, jak to w ogóle wyglądało, to odszyfrowywanie tutaj na Cytadeli, w którym to miejscu w ogóle było, bo pewnie nie tutaj, gdzie stoi Muzeum Historii Polski. Akurat nie w tym miejscu i co ciekawe i co istotne, znamy to miejsce i w sumie budynek się zachował, stoi po dziś dzień. Miał to miejsce w Działobitni. Tutaj Warszawka Cytadela, zachowały się dwie działobitnie, natomiast to jest ta działobitnia, która jest od strony Żoliborza, nie od strony Starego Miasta. W tym miejscu jest targ śniadaniowy. No i dlaczego było to tak istotne? Ponieważ pozwoliło wejść w intencje, plany bolszewików, którzy walczyli pod Warszawą, i rozpoznać fakt, że tutaj zgrupowanie, tak zwana Grupa Mozyrska, która stanowiła taki łącznik między siłami Tuchaczewskiego, które znajdowały się w rejonie Warszawy i aż tam pod Płock, nawet były w stanie dojść, a siłami bolszewickimi frontu, który próbował, dążył do zdobycia Lwowa, jest spora, wiele kilometrów przestrzeni, które jest słabo obsadzone, i to pozwoliło Polakom opracować plany operacyjne tej kontrofensywy z Nadwieprza, która wyszła właśnie w tą pustkę operacyjną i w sposób bardzo widowiskowy, no, taki spektakularny, odwracając losy bitwy, a także w konsekwencji ratując państwo polskie przed tym, że zostanie podbite przez Rosję bolszewicką. Miał to miejsce tutaj. Tutaj zresztą jeszcze wtedy porucznik Kowalewski wpadł na pomysł tej koncepcji złamania szyfru bolszewickiego. Sekcja szyfrów właśnie znajdowała się przy niemieckiej zdobycznej radiostacji dalekosiężnej, która właśnie znajdowała się na Działobitni w warszawskiej Cytadeli. Jak to odszyfrowywanie wyglądało? Rosyjski szyfr to była pewna wariacja szyfru, który zastępował znak innym znakiem. W efekcie, ponieważ była pewna prawidłowość w tym szyfrze, istniała związek taki czysto lingwistyczny. Czyli jeżeli zakrywaliśmy jakiś wyraz, on oczywiście po przejęciu takiego szyfrogramu nadawanego morsem, zapisywało się go, natomiast one tworzyły pewną powtarzalny i logiczny ciąg znaków, który był właśnie ukryty tym szyfrem. I jeżeli odgadliśmy tak zwany klucz tego szyfru, to mogliśmy odszyfrowywać ten szyfrogram mniej więcej w takim samym tempie, jak odczytywać miały to adresaci tej wiadomości. Tutaj pracowali kryptolodzy. Nasłuch generalnie odbywał się w innych miejscach Polski, bo to też musimy zdawać sobie sprawę, jak to wyglądało w realiach 1920 roku. Radiostacja może albo nadawać, albo nasłuchiwać. Najlepsza to jest sytuacja taka, jeżeli mamy radiostację, która zajmuje się tylko i wyłącznie nasłuchem, bo ona wtedy nie zdradza swojej obecności. Wtedy jeszcze może geometria nie była aż tak mocno rozwinięta jak w następnych dekadach. Natomiast tutaj wysyłano te informacje, powiedzmy tak, jak je przechwycono, i kryptolodzy łamali i odczytywali te depesze, i one były wtedy przesyłane do sztabu generalnego Wojska Polskiego. On się mieścił w Warszawie. Nie tylko odszyfrowano, lecz także wysyłano pewnego rodzaju informacje Rosjanom, czyli fragmenty Pisma Świętego. To jest właśnie to, co mówiłem, że radiostacja może nadawać albo odbierać. I radiostacja działa na poszczególnej częstotliwości. I jeżeli odgadnie się tą częstotliwość, to można ją blokować. Ponieważ to sprowadza się do tego, że na danej częstotliwości nasłuchuje się kod Morsa. I jeżeli ktoś blokuje tą częstotliwość, nadając jak najwięcej informacji, to radiotelegrafiście ciężej jest, który prowadzi nasłuch, ciężej jest wyłapać informacje właśnie z tak zwanego eteru. I Polacy właśnie uciekli się do jednego z tych forteli, że po prostu nadawali, teraz postawmy się w tej perspektywie tego radiotelegrafisty, który w obcym języku dostaje jakiś tekst i on go chce zapisać w kodzie Morsa, no litera to jest litera. I dopiero po odebraniu tej informacji on może w ogóle próbować zidentyfikować, czy ma do czynienia. A Pismo Święte, Biblia ma to do siebie, że raz jest łatwo dostępne, dwa objętość tekstu jest na tyle duża, żeby po prostu tą daną częstotliwość na ileś godzin po prostu zapchać. Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski nam opowiadał o odszyfrowywaniu i także o wysyłaniu mylnych wiadomości do Rosjan. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tu Trójka, wciąż szukamy nazwy dla czwartku, który jest sobotą. Byłby Oszustek. Wtorek, środa, oszustek, piątek, sobota. Dziękuję. Nie myliłem się z tą kreatywnością. O wiele są Państwo lepsi niż ChatGPT. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz.